kommer fra. Alle vegne, rod og ind, glimmer æderkoppespind. Mund, der ikke bor en spor, her i denne lille kur. Krømmer hus med nødder i, et rangiveligt kogleri. Juletræet på besøg, hilser os fra E og Bø, med besked derude fra. Ønsker os en glæde.